სასიხარულო ინფორმაციით დავიწყებ, საბერძნეთი საქართველოს საფეხბურთო მატჩს არც ერთი ქართული ტელეარხი არ აჩვენებს. მოგესალმებათ, ღამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად იგივე თემას გავაგრძელებ. საბერძნეთში ამჟამად იმყოფება საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები და მოქალაქე გაიოს დარსაძე, რომელმაც ესე იგი დარეკა საქართველოში და დაგვაიმედა, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარო თამაშის წინ, საბერძნეთთან თამაშის წინ ძალიან კარგი მდგომარეობა გვაქვსო. ბიჭებმა უკვე დაათვალიერეს ათენი, სურათები გადაიღეს და ეხლა რაღაც ბერძნულ კლიპებს უყურებენო და თამაშის წინ მეტი მომზადება რა გინდაო. მოგეხსენებათ, რომ საბერძნეთთან თამაშამდე საქართველოს ნაკრები ეთამაშა ყაზახეთის ნაკრებს აქ თბილისში. ეს ყაზახური ფეხბურთისთვის იყო უდიდესი წარმატება, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე იყო, რადგან მათ მთელს, ესე იგი საფეხბურთო ისტორიაში, ერთადერთი ქულა აიღეს და ისიც საქართველოსთან თამაში აიღეს ეს ქულა. მადლიერმა ყაზახმა ხალხმა ეს ამაგი ჯეროვნად დააფასა. გაიოს დარსაძეს უკვე მიენიჭა ყაზახეთის საპატიო მოქალაქის ტიტული. ასტანის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩას უკვე ეწოდა გაიოს დარსაძის სახელი და თამაშის დღეს დაბადებულ ყველა ყაზახ ბიჭს და ზოგიერთ გოგოსაც გაიოზი დაარქვეს. ხვალ მოგეხსენება, თბილისში გამართება ჯგუფ სიმფლირედის კონცერტი. ჯგუფის წევრებმა განაცხადეს, რომ ქართველი მსმენელებისთვის ძალიან ისეთი სასიხარულო და სასიამოვნო სიურპრიზი გვაქვსო მომზადებული, რომელსაც ჯერ არ ვამბობთო. რა ვიცი, ქართველ მსმენელს რაც გაუხარდება, ეს რა შეიძლება იყოს? ან სულიკოს იმღერებენ და ან პრისიონერას ალბათ. შევეხები იმ თემასაც, რომ რუსთავი ორზე ნახეთ ალბათ, გუშინ დაიწყო ახალი ტელეპროექტი, ეს არის რეალიტი შოუ ბარი, გეო ბარი, სადაც მონაწილეობას იღებენ 11 ახალგაზრდა და მამუკა გოგოლი. ეს მონაწილეები უკვე დააბინავეს სასტუმრო აჭარაში, რასაც ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის ეთერ ასტემიროვას ძალიან ისეთი პროტესტი მოყვა. მან განაცხადა, რომ ძლივს დავცალეთო ეგ სასტუმრო და ეხლა $12,700 საიდან ვიშოვიცო, რომ ესეინც გავიყვანოთო. ბევრი სასიამოვნო საღამო გველოდება, ეს ნავარაუდევია ამ ბარისაგან, რადგან ამ ტელეპროექტის წამყვანი გახლავთ ნინო ხოშტარია და ერთ-ერთ მონაწილეს სახელად ჰქვია გიორგი. და აგრეთვე ხარვეზებით გამორიცხული არ არისო, ამ ტელეპროექტის ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ ხარვეზებით მოსალოდნელია, რომ შესაძლებელია, რომ მათ მიერ ბარში დამზადებული კოქტეილი არ იყოს იმდენად არომატული, მათ მიერ გაკეთებული საჭმელი არ იყოს იმდენად გემრიელი და შეიძლება ბარში დაუკრას დათო ილურიძის ბენდმა. ეს ხარვეზით შეიძლება მოყვეს ამ ტელეპროექტს. და აგრეთვე კიდევ ერთი თემა, რომ თბილისში გაიხსნა უჩვეულო რესტორანი, სიუჟეტიც იყო ამასთან დაკავშირებით, სადაც კერძებს დაარქვეს პოლიტიკოსების სახელები. ანუ ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი მენიუ აქვს, რამდენიმე მაგალითის მოყვანა შეიძლება. მაგალითად, ბუტერბროდი დავით გამყრელიძე არის სამფენოვანი, ესე იგი ექიმი, მეწარმე, ლიდერი. არის სხვა კერძებიც, მაგალითად ოლივიე, ანუ ვინეგრეტი, სახელწოდებით ალექსანდრე კახალომაია. რაღაც გარკვეული ფასები ღირს ეს კერძები. უფასო არის მხოლოდ კობა ბექაური, რომელიც ესე იგი ყველა მაგიდაზე დევს და ნებისმიერ კერძს შეგიძლია გემოვნებით მოაყარო. საინტერესო დიალოგები ისმის ხოლმე ამ რესტორანში. აი მაგალითად ერთი ასეთი დიალოგი: უკაცრავ, თოფაძე არა გააქვთ? და პასუხი, რომ იცით, აქ კერძებს პოლიტიკოსების სახელი დავარქვით ჩვენ და ეგ ლუდს დავარქვით, თუ გნებავთ მაგ ლუდს მოგაცნებთო. კიდევ ერთი ასეთი დიალოგი, რასაც შევიდნენ ამ რესტორანში სტუმრები, ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ: ერთი ძიძიგური ავიღოთო რა. და მეორე უნებოდა: ოჰ არა კაცო, მაგას დავითაშვილი მოყვება და მაგდენს რა შეჭამსო. კიდევ ერთი ასეთი დიალოგი, რასაც სტუმრები ერთმანეთში საუბრობდნენ: შვიდი ჭიაბერაშვილი რას გვეყოფა, ერთი ბენდუქიზეც ავიღოთ ბარემო. კიდევ ერთი დიალოგი, როდესაც მიმტანს ეკითხებოდნენ: უკაცრავად, იგორ გიორგაძე რა ღირს? იცით, ხუთი ლარი, მაგრამ დააგვიანდება იგორ გიორგაძეს და და როდის იქნება უკვე ეგ რა ვიცი გენაცვალე მზარეულმაც არის ის ეგ გიგორ გიორგაძე როდის იქნება და რაც თავარია ამ რესტორანს გარედან ამშვენებს ასეთი წარწერა შალვა ნათელაშვილის გარედან შემოტანა სასტიკად აგზავნებს.